to, że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 czerwca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Przed nami załamanie pogody, nadciągają burze z gradem. Wicepremier Beata Szydło chce startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, potwierdziła to w Trójce. Dar młodzieży opuścił nad ranem Bremerhaven w Niemczech i kieruje się do Bordeaux. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami z gradem. W niemal całym kraju obowiązują alerty co najmniej pierwszego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia przynajmniej częściowo dotyczą 14 województw. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 100 km na godzinę. Zachodniopomorskie jest jedynym, w którym większość powiatów nie jest objęta żadnym ostrzeżeniem. W serwisie Trójki wracamy do wypadku koło Piotrkowa Trybunalskiego, o którym mówiliśmy przed godziną. 11 osób zostało lekko rannych. Na Krajowej 91 w Jarostach zderzyły się dwa busy, samochód osobowy i ciężarowy. Trasa jest zablokowana, mówi aspirant Ilona Sidorko z Policji w Piotrkowie. Wszystkie te pojazdy jechały w jednym kierunku, w kierunku Łodzi. Wiemy, że w zdarzeniu brało udział 24 uczestników, z czego 11 osób z lekkimi obrażeniami ciała zostało zabranych do szpitali. Na miejscu trwają czynności, droga jest w tej chwili całkowicie zablokowana, ale policjanci kierują na objazdy. Nie ma większych utrudnień. Kierowcy wszystkich aut byli trzeźwi. Wicepremier Beata Szydło rozważa start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. W Trójce mówiła, że PiS w zbliżających się wyborach samorządowych i kolejnych chce budować listy, które zapewnią jak najlepszy wynik partii. Rozważam taką możliwość i nie robię też z tego tajemnicy, bo często to jest tak, że właśnie próbuje się takie bańki mydlane budować nie wiadomo po co, więc mówię wprost, że tak, że rozważam taką możliwość. Wicepremier Szydło zastrzegła, że w PiS wszystko jest podporządkowane przygotowaniom do jesiennych wyborów samorządowych. Dar Młodzieży kontynuuje rejs niepodległości. Opuścił nad ranem Bremerhaven w Niemczech i kieruje się do Bordeaux. Na statku jest wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski. Jakie są nastroje przed kolejnym etapem drogi? No nastroje powiedziałbym, że są bojowe, gdyż prognozy zapowiadają silny sztorm. Przed godziną szóstą ogłoszono na pokładzie alarm manewrowy, wszedł pilot i żaglowiec przy pomocy holowników odsumował od kei. Mimo padającego deszczu na nabrzeżu żegnało nas kilka osób. Właśnie w tej chwili pokład opuszcza pilot, który nas tutaj przyprowadził z portu. Dzisiaj na Morzu Północnym fatalne warunki. Wieje mocny wiatr, co chwilę zacina deszcz, a prognozy mówią o coraz gorszej pogodzie. Około 16 fregata znajdzie się w warunkach sztormowych. Wiatr ma wiać z prędkością 40 węzłów. Jak mówią marynarze, jest to naprawdę bardzo dużo, a fale sięgać około 6 metrów. Zaraz po opuszczeniu portu rozpoczęły się przygotowania zabezpieczające żaglowiec przed sztormem, tak zwane sztormowanie. Chowane bądź mocowane są wszystkie ruchome przedmioty. Wzdłuż burt rozciągnięto grube liny, które mają zawęzić pokład i zapewnić bezpieczne poruszanie się po nim. W czasie sztormu dar będzie płynął w bardzo dużym przechyle, pokład będzie śliski od wlewającej się wody. W kabinach też wszystkie rzeczy muszą być pochowane. Dla większości z nas będzie to pierwszy sztorm w życiu. Młodzież płynąca darem jest podekscytowana i przygotowuje się oraz boi się wpływu natury morskiej na organizm. Służby medyczne są cały czas przygotowane i służą pomocą, gdy trzeba będzie oddać Neptunowi, co mu się należy, jak mówią marynarze. Płyniemy przez Morze Północne w kierunku kanału La Manche, później wejdziemy na Atlantyk i za tydzień wpłyniemy do Bordeaux. A ja bardzo dziękuję za relację z Daru Młodzieży, mówił wiceszef Trójki Tomasz Kowalczewski. Polscy kibice opuszczają Moskwę, jadą do Kazania. Jak zapowiadają, będą wspierać biało-czerwonych w dobrych i złych chwilach. Większość wierzy, że kadra Adama Nawałki wzniesie się na wyżyny swoich umiejętności. Mamy nadzieję, że mamy po co tam jechać. Przelot do Moskwy przez Mińsk, do Kazania. Lecimy dużo wcześniej, ale za to za małe pieniądze, bo za 200 zł mamy przelot. Z Kazania do Wołgogradu będziemy sobie spędzać 24 godziny w pociągu. Zobaczymy, jak wygląda rosyjska kolej. Mamy nadzieję przede wszystkim, że się uda i bardzo wierzymy w naszą reprezentację. Pełni nadziei o awans. W niedzielę Polacy zagrają z Kolumbią. Według nieoficjalnych danych w Kazaniu może być co najmniej 10 tysięcy kibiców z Polski. To był serwis Trójki.

coś się pokręciło. Pokręciło mi się w głowie od wydarzeń i od nas. Może wreszcie ktoś odpowie, to zwariował jaki świat. Lady Punk na nowo, tutaj z gościnnym udziałem Lecha Janarki. Pokręciło mi się w głowie, a płyty tygodnia dziś dla pani Karoliny z Wrocławia i dla pana Janusza z Olkusza gratulujemy. Kolejne szanse jeszcze w tym tygodniu w programie trzecim. A to kolejny dowód na to, że te piosenki są gdzieś wokół w przestrzeni i niezmiennie inspirują. 10:21. Idziemy do kina. Ryszard Jaświński. No to mamy w kinie miłe rozpoczęcie lata. Od jutra na dużych ekranach w Polsce Ocean's 8, czyli żeńska odpowiedź na bardzo męską do tej pory komediowo-kryminalną serię. Film nieco wcześniej, bo już na początku czerwca, miał swoją premierę w Stanach Zjednoczonych i zdążył już pobić frekwencyjny rekord otwarcia w historii całej serii. A historia to, o czym może nie wszyscy pamiętają, bardzo już długa. Gdy w 2001 roku zasłużony dla kina reżyser Steven Soderbergh postanowił zrealizować dla odmiany film, który będzie czystą rozrywką, pewnie nie spodziewał się, że zapoczątkuje w ten sposób kinowy serial na lata. Zresztą należy przypomnieć, że sam pomysł Ocean's Eleven, czyli opowieści o grupie błyskotliwych przestępców, którzy napadają na kasyna w Las Vegas, nie był nowy. Ryzykowna gra to przecież remake filmu z 1960 roku pod tym samym tytułem, wtedy z Frankiem Sinatrą i Deanem Martinem w rolach głównych. Nowe spotkanie z sympatycznymi złodziejami przypadło do gustu publiczności i w ten oto sposób ruszyła seria. Nie bez znaczenia była tu gwiazdorska obsada. Tej bardzo męskiej grupie przewodził Danny Ocean, czyli George Clooney, a towarzyszyli mu na ekranie m.in. Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia czy Casey Affleck. Później do obsady serii dołączały kolejne gwiazdy, choćby Vincent Cassel czy Al Pacino. I tak w 2004 roku dostaliśmy Ocean's 12, dogrywkę, a 3 lata później Ocean's 13. Owszem, w kolejnych filmach Stevena Soderbergha pojawiały się również panie, choćby Julia Roberts czy Catherine Zeta-Jones, ale nie da się ukryć, to jednak panowie grali w tych zabawnych kryminałach pierwsze skrzypce. I oto po kolejnych 11 latach dostajemy następny odcinek serii, ale w zupełnie innej już odsłonie. Stevena Soderbergha w roli reżysera zastąpił Gary Ross, rozsławiony realizacją Igrzysk Śmierci, a na ekranie królują kobiety. Danny Ocean podobno nie żyje, choć nikt nie może być tego pewien na 100%. Twarz George'a Clooney'a pojawia się tylko w jednej scenie i tylko na fotografii, która jest cenną, rodzinną pamiątką nowej bohaterki filmu. Na pierwszy plan wysuwa się tym razem Debbie Ocean, czyli siostra znanego nam z kina bohatera, w tej roli Sandra Bullock, i to ona jest mózgiem szykowanego skoku stulecia. Obmyślanie misternego planu zajęło jej dokładnie 5 lat, 8 miesięcy i 12 dni, bo tyle czasu Debbie spędziła w więzieniu. Zaczyna się więc podobnie jak ryzykowna gra. Jeśli jednak w kryminalną akcję włączają się tym razem kobiety, to ich łupem będzie drogocenna biżuteria. A wszystko rozegra się w scenerii ekskluzywnej gali w Nowojorskim Muzeum Sztuki. Debbie Ocean gromadzi wokół siebie grupę najlepszych wspólniczek, specjalistek w swoich dziedzinach, a reżyser tworzy super gwiazdorską obsadę. Obok świetnej Sandry Bullock zobaczymy rewelacyjną Kate Blanchett, ale także Anne Hathaway czy Helenę Bonham Carter. Aktorki wspomagają to również gwiazdy muzyki Rihanna i raperka Awka Fina. Z dużą przyjemnością śledzimy więc później, jak radzą sobie razem na ekranie. I może nawet mniej istotna staje się wiarygodność samej kryminalnej intrygi, ważna jest determinacja bohaterek, no i ich specyficzne metody na osiągnięcie założonego celu. Dodam, że poza głównymi wątkami sporo tu drobnych smaczków, świetnych pomysłów sytuacyjnych, no i też zabawnych dialogów. Nie zabraknie również niespodzianek personalnych, bo skoro rzecz dzieje się podczas prestiżowej gali, to też pojawiają się na niej również inne gwiazdy i celebryci, tu już w rolach samych siebie. Ocean's 8 to wciąż czysta rozrywka, ale zrealizowana na najwyższym poziomie. I nie zdziwię się, jeśli Debbie Ocean i jej koleżanki powrócą za jakiś czas znowu do kina. Chyba nie będziemy tego żałować. Nie brakuje problemów w Hollywood, a jednym z nich jest ten, że bossowie i szefowie nie wierzą w to, że kobiety w rolach głównych są w stanie przyciągnąć do kina wielomilionową publiczność, równa się dać zarobić im wiele, wiele milionów dolarów. I ten właśnie film Ocean's 8 jest dowodem na to, jak bardzo się mylili. Myślę, że ten utwór będzie dobrym postscriptum do recenzji Ryszarda Jaźwińskiego. Respect. Za 3 minuty przenosimy się do Los Angeles. City. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Warsowi to brodka z epki zatytułowanej Lax, a Lax to lotnisko w Los Angeles, gdzie właśnie się przenosimy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. W Los Angeles jest Łukasz Karusta, do którego mam pytanie, czy po nadaniu tej relacji idzie spać, bo u ciebie to tam chyba już głęboka noc. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Taki mam zamiar właśnie, bo jest dokładnie 1:31, tak, no wypadałoby już pójść spać, bo trochę późno, a w zasadzie już wcześniej, zależy jak na to patrzeć, ale tak, po nadaniu tej relacji zamierzam pójść spać, no bo będziemy się słyszeć też w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i wtedy to u mnie będzie blady świt. Czy to jest miasto, które nigdy nie śpi? No właśnie nie. Ja tutaj rozmawiałem z ludźmi i oni mówili, że wszyscy się zaszywają w tych swoich dzielnicach, w tych swoich częściach, gdzie mieszkają i nie ma tutaj takiego miejsca, gdzie, które nie zasypiałoby, gdzie można by całą dobę zobaczyć jakąś imprezę i zabawę. Oczywiście w tych niektórych częściach, czy w Hollywood, czy w West Hollywood przede wszystkim, tam impreza trwa trochę dłużej, są otwarte bary, restauracje, ale takiego jakiegoś wielkiego szaleństwa to tutaj nie ma. Ale tak, ja jestem w tej chwili w Hollywood, od rana nadaję z samego Hollywood, no i tak trochę chodziłem tutaj, rozmawiałem, próbowałem zadawać takie pytanie, jak można zrobić karierę w Hollywood. No nie mówię oczywiście o tych takich szczytach szczytów, o tej śmietance, ale czy w ogóle w tym przemyśle filmowym można tutaj jakoś zaistnieć i spróbować, no po prostu zacząć tutaj pracę. Jeszcze przed przyjazdem próbowałem skontaktować się z jednym z Polaków, który już od kilku lat tutaj mieszka i no i próbuje i próbuje i on mówi, że no kiepsko, że kiepsko, że to jest naprawdę, jeśli się nie ma znajomości, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie. No i tutaj na miejscu też próbowałem porozmawiać z artystami albo właśnie z takimi osobami, które uważają się za artystów albo aspirują do tego miana. Spotkałem się między innymi z Jake'em McHellem, który komponuje muzykę i to o tym, co mi powiedział. W Los Angeles każdy musi walczyć o przetrwanie. Każdy ima się 4-5 różnych zajęć. Poza tym każdy jest albo wydaje mu się, że jest artystą. Ja pracuję jako barman, ale oprócz tego robię muzykę, maluję, rysuję i pracuję przy produkcji teledysków. Staram się rozwijać, to jedno, ale poza tym wiem, że żadne z tych zajęć nie gwarantuje mi utrzymania. A jeśli pytasz o twórczość, to też nigdy nie ma pewności, że coś się uda. W tym mieście żyje 14 milionów ludzi i każdy chce coś tworzyć, zaistnieć. Ja robię muzykę. Dla przyjemności głównie grunge i punk, ale też inne gatunki. Wiesz, żeby móc gdzieś to sprzedać. A próbowałeś też pracy w przemyśle filmowym? Tak, próbowałem, ale jest to przygnębiające i wypalające. Tam najważniejsze jest ego. Z tą opinią nie do końca zgadza się James, który od 12 lat pracuje w branży rozrywkowej. To zależy od towarzystwa, w którym się obracasz. Byłem na imprezach branżowych, na których wszyscy są sztuczni po operacjach plastycznych i sztucznie się do siebie uśmiechają, z musu, ale też na takich, gdzie są naturalni. Normalni ludzie. To naprawdę zależy, z kim pracujesz i gdzie bywasz. Nie możesz ufać ludziom, którym wydawało ci się, że są godni zaufania. Obserwowałem też, jak ludzie przychodzili i się zmieniali. To byli normalni kumple z pracy, a potem stawali się sztuczni, plastikowi, powierzchowni. Serio, nie mogłem na to patrzeć. Ludzie bardzo potrafią się zmienić. Po kilku latach stwierdziłem, że nie mogę tak, że to nie jest to, co chciałbym robić. Nie jest łatwo zaczynać od zera i zrobić karierę w Hollywood. Jest bardzo łatwo, jeśli tylko nie masz skrupułów i moralności, jeśli dbasz tylko o siebie i jesteś socjopatą. No jak słychać, Jake nabrał już do tego dystansu, no ale nie ma się tutaj z czego śmiać. Takie realia Hollywood, a może nie tylko Hollywood, ale tutaj skupia się to jak w soczewce i bardzo dobrze to widać. Łukasz, tak z tego opisu, jakie przymioty trzeba mieć, by zrobić karierę w Hollywood, wydaje mi się, że tu wrócisz do nas szybko. Tak, zamierzam wrócić na to lotnisko, o którym wspomniałaś, i potem do was szybko, bo no nie, jednak nie. A czy planujesz wycieczkę pod słynny znak i zdjęcie pamiątkowe? Ależ ja już tam byłem. Byłem pod znakiem i nad znakiem nawet, bo tak jak mówiłem rano Marcinowi w porannej audycji, że już do samych literek konkretnie nie można dojść, bo one zostały ogrodzone, bo tam bywało, że były niszczone, albo ktoś sobie nawet zrobił krzywdę skacząc z jednej z literek, ale w tej chwili można dojść nad znak Hollywood albo pod znak i tam można zrobić sobie zdjęcie albo zdjęcie znakowi. Swoją drogą, wyobrażasz sobie to spektakularne zakończenie kariery niespełnionego aktora czy aktorki, rzucenie się gdzieś w przepaść ze znaku. Może ogrodzono dlatego ten znak. Bo tam chyba dużo zawiedzionych nadziei w tym mieście. Na pewno. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Kolejny raz słyszymy się z Los Angeles w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Dobrych snów! Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. I've been out on that open road. You can be my full-time daddy while I'm gone. Singing blues has been getting old. You can be my full-time baby out of cold. Don't break me down. I've been traveling too long. All day and we talk till dark. That's the way the road dogs do it, light till dark. Don't leave me now. Lana Del Rey i Ride. Po pierwsze dlatego, że to postscriptum do wizyty programu trzeciego w Los Angeles, a po drugie, bo Lana Del Rey dziś rezyduje w Los Angeles, urodzona w Nowym Jorku i pięknie śpiewa o tym mieście i tworzy właśnie cały ten mit gwiazd Hollywood, upadłych gwiazd Hollywood, nadziei, zepsucia, wszystkich najgorszych cech, jakie to miasto z ludzi wyciąga, ale także i pewnej romantycznej idei, pewnej namiętnej obietnicy, obietnicy. To wszystko jest w jej piosenkach. A po drugie Lana Del Rey, dlatego że dziś obchodzi urodziny. I właściwie czasem bliżej, czasem dalej, ale w Los Angeles pozostaniemy już do godziny 11. Teraz z płyty dwóch panów, którzy stworzyli cały koncept album o kto wie, czy nie najsłynniejszym hotelu w LA. Don't know what to do. I seem to have lost my head over you. Now see it rolling on the ground beside your feet. So shake your tambourine. Maybe it will cast out this wicked dream that took root in my heart whilst I was just wandering about. Then bang, my head was gone. But hey, good looking, haven't I seen you somewhere? Some lonely viewing figures went through the roof. Some lonely break down or break through. I saw a head in a box. The head was mine. I got quite a shock. I dropped it and then they reboxed it. I saw a crowd out in the street. My money box kept them sweet. They made it turn a pretty profit. You shook your tambourine above it. So lonely, the viewing figures just went through the roof. So lonely, break down or break through. Oh, there goes my head, still in a box, tucked under your arm. Now I'm at a loss. But I just love to watch you dancing. One more time, I'm out of my box. I'm out of my mind. Oh, but you're the boss. Yes, you know that you are. So shake your pretty money maker. Yes, shake your pretty money maker. Yes, shake your tambourine. Maybe it will cast out this wig. A dream that took root in my heart sometime while I was not really looking. Hey, good looking. Salome, Jarvis Cocker i Chili Gonzalez z ich wspólnej płyty, w całości zainspirowanej historią hotelu, o którym powstały zresztą wspaniałe, bo czytałam książki Chateau Marmont. Hotel, prawdziwa instytucja. W pewnym sensie tego wszystkiego, o czym opowiadałam wcześniej, mówiąc o tym, o czym są piosenki Lany Del Rey. To wszystko można spotkać w tym hotelu. Te ściany kryją wiele, wiele tajemnic. A ile widziały? No właśnie, dość powiedzieć, że pobudzają wyobraźnię m.in. dwóch panów, których przed chwilą słuchaliśmy. Chateau Marmont to także miejsce, które ma na przykład swoje notatniki dla gości, bardzo charakterystyczne, z logo hotelu, a to logo to jest jednocześnie rysunek całego charakterystycznego dość budynku. I to są kartki z notatnika, na których lubi pisać czasem słowa, czasem coś narysuje, czasem to są zdania, czasem fragmenty, które później stają się piosenkami. Lubi tak sobie popisać Florence Welch. Zresztą Los Angeles to nie jest jej miasto, ale zarazem to jest miejsce, do którego tak często ucieka. Po pierwsze, by właśnie tam się skryć, a po drugie, by poznać inne oblicze swoich demonów. Poprzednia płyta How Big, How Blue, How Beautiful bardzo mocno tam, w Los Angeles zakorzeniona. Ta najnowsza, High as Hope, która ukaże się w przyszłym tygodniu, to płyta wielu miejsc, wielu miast. Będzie czas i okazja, by się o tym przekonać. Przedpremierowo przekonać. Szczegóły za 4 minuty. Thank you. need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Big God, ujawniona w tym tygodniu piosenka z nowej nadchodzącej płyty Florence and the Machine, albumu High as Hope. Ta płyta ukazuje się w przyszły piątek, a my mamy dla Państwa zaproszenie na rzecz naprawdę wyjątkową, na przedpremierowy odsłuch nowej płyty Florence and the Machine na 2 dni przed premierą. O, widzę, już spływają pierwsze maile, bo tak, rozdajemy te zaproszenia drogą mailową. Proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Są to zaproszenia na odsłuch przedpremierowy nowej płyty Florence and the Machine, albumu High as Hope, u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą środę, 27 czerwca o 19. Będziecie Państwo w naprawdę wąskim, skromnym gronie szczęśliwców, którzy będą mogli wysłuchać tej wyczekanej płyty, która nie ujrzy światła dziennego z pewnością przed piątkiem, więc naprawdę jest to